to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 31 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Miała złoto i je straciła. Dramat Róży Kozakowskiej na Paryżu w Paryżu. Najważniejsze osoby w państwie dziś w Gdańsku, tam uroczystości rocznicowe porozumień sierpniowych. W tym serwisie powiemy też o Szoszy Zingera, czyli Teatrze Polskiego Radia na scenie i antenie Trójki. Apelacja Polskiego Komitetu Paralimpijskiego w sprawie dyskwalifikacji Róży Kozakowskiej została odrzucona. Polka wygrała konkurs rzutu maczugą, ale złoto zostało jej odebrane z powodu nieprawidłowych parametrów sprzętu. Nie uznano również jej nowego rekordu świata. Wczoraj przed północą wpłynął protest jednej z ekip kwestionujący rozmiar poduszki pod głową. Protest ten został uznany, co poskutkowało dyskwalifikacją Róży Kozakowskiej. Polski Komitet Paralimpijski niezwłocznie złożył apelację, ale ta została właśnie odrzucona. Sygnatariusz porozumień sierpniowych i pierwszy rzecznik prasowy Solidarności ma swój pomnik w Gdańsku. Mowa o Lechu Bątkowskim, zasłużonym na rzecz Pomorza i Kaszub. Odsłonięcie monumentu to element obchodów 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Na Pomorzu jest Michał Fedusio. Jak wspominano tu lokalnego działacza. Choć Lech Bątkowski nie pochodził z Pomorza, był współzałożycielem i działaczem Zrzeszenia Kaszubskiego, później przekształconego w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W uroczystości u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi uczestniczyli mieszkańcy Gdańska, Kaszubi, ale też premier Donald Tusk. Będziemy, drogi Lechu, pamiętali Ciebie jako tego cichego bohatera. Powiem Wam szczerze, nikt sobie nie zdaje sprawy, ile dzisiejsza Polska zawdzięcza temu chłodnemu umysłowi, a równocześnie gorącemu sercu. Na Wybrzeżu rozpoczęło się też posiedzenie gdańskiego regionu NSZZ Solidarność. W wydarzeniu udział bierze prezydent Andrzej Duda. A o tym mówił Michał Fedusio. Dziękujemy bardzo. Kupcy z Marywilskiej 44 w Gdańsku po ponad 3 miesiącach wrócili dziś do pracy. Otwarte zostało tymczasowe miasteczko handlowe, tworzą je kontenery zlokalizowane na parkingu tuż obok spalonego obiektu Centrum Hal Targowych. Kontenery bardzo fajne, trzeba być pozytywną i myśl. Powstanie takie zadaszenie z czasem, tak? No, warunki jak warunki, tak? Jak to ma być takie miasteczko tymczasowe, no to uważam, że i tak nie jest tak źle, tak? Tak krótkim odcinku czasu, że to się wszystko tak zorganizowało i jest naprawdę estetyka i piękno i ludzie włożyli tyle pracy, że to naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywne myślenie, że tu będzie się wszystko działo. Klienci będą, wrócą? Wrócą. Jak będzie ciepło, to na pewno. Zimę będzie gorzej. Wrócą, podzwonią, piszą, tak? Myślę, że wrócą. Oni przyzwyczajeni są jednak do tego handlu tutaj, że tu było wszystko i towar droższy i tańszy, tak? No i taki urozmaicony też. Na kompleks Marywilska 44 spłonął 12 maja, a razem z nim ponad 1400 punktów usługowych. Przyczyny pożaru wyjaśnia prokuratura. Straty szacowano na ponad 100 milionów złotych. Centrum ma zostać odbudowane w ciągu 1,5 roku. Tworzony przez znanych dziennikarzy, publikowali w nim politycy i literaci. Czeski dziennik Lidowe Nowiny po raz ostatni ukazał się w druku. Zainteresowanie tradycyjną prasą jest coraz mniejsze i według wydawcy drukowanie lidówek przestało się opłacać. Pierwsze strony dzisiejszych lidówek to krótka historia, gazety i opisywanego przez nią świata. Od pierwszego numeru, który wyszedł w 1893 roku przez powstanie państwa czechosłowackiego, śmierć Wacława Havla i królowej Elżbiety II po niedawny triumf czeskich hokeistów na Mistrzostwach Świata. Dziennik przypomniał 36 stron tytułowych, które informowały Czechów o przełomowych wydarzeniach. W czasie niemieckiej okupacji Lidowe Nowiny były poddane cenzurze. Niedługo potem zostały zamknięte przez komunistów, jednak odrodziły się w obiegu nieoficjalnym. Przed dekadą przeszły kolejny kryzys, kiedy gazetę kupił polityk, późniejszy premier Andrzej Babisz. Redakcję opuściła część dziennikarzy. Dziś ostatni rozdział ponad 130-letniej historii gazety dopisują zmiany społeczno-technologiczne. Z Pragi Wojciech Stob. Polskie Radio. Po raz pierwszy Teatr Polskiego Radia zrealizuje tekst Isaaca Bashevisa Singera, amerykańskiego pisarza z pochodzenia polskiego Żyda, laureata literackiego Nobla. Będzie to Szosza, słuchowisko na żywo. Na podstawie tej powieści odbędzie się wieczorem w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Adaptacji tekstu dokonała Marta Rebzda, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.

wszystko, wszędzie, teraz. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. Po raz drugi i tę drugą godzinę rozpoczynamy z Harrym Belafonte. Dlaczego? To też się wyjaśni. Shake, shake, Sinora, shake your body liner. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body liner. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yes. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora. Shake your body line. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sinora. Dance it all the time. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, Sinora, shake it all the time. Harry Belafonte, Jump in the Line, to jest jedna z dwóch piosenek Harry'ego Belafonte, które pojawiają się na ścieżce dźwiękowej filmu Tima Burtona z 1988 roku, filmu pod tytułem Sok z Żuka. Jeśli Państwo pamiętają ten film, to akurat do tej piosenki tańczyła Winona Ryder, młodziutka wówczas, no i występująca w jednej z głównych ról w tym filmie w 1988 roku. I do tej roli i ona, i sporo aktorów, między innymi także Michael Keaton, powróciła, ponieważ na festiwalu w Wenecji, poza konkursem, kilka dni temu premierę miał film Beetlejuice, Beetlejuice, to znaczy to hasło magiczne, które wymieniane było w filmie i no, miało pewne skutki dla akcji w polskim tytule przetłumaczone na sok z żuka, a teraz jest podwójnie użyte w tytule. To jest też jedna z pierwszych wrześniowych premier. Po recenzjach, które napływają z Wenecji, wnioskując, nie do końca ten powrót się udał, ale jak zwykle i ja zamierzam, i państwa namawiam do tego, żeby się samemu przekonać. No, taka historia i powrót po 35 latach do niej, zapowiadany przecież wielokrotnie, to jest coś, co musi nas zainteresować. 14 minut po 14. Za chwilę kolejna premiera, film, który już możemy oglądać, ale zanim o tym filmie porozmawiamy, to utwór zespołu Smashing Pumpkins, Disarm, to jest utwór, który został użyty w ścieżce dźwiękowej pewnego serialu. Piosenka nie pochodzi z filmu, o którym będziemy mówić teraz, ale pochodzi z serialu. Serialu, który łączy w pewnym sensie różne wątki i różne tropy, o których będziemy mówić w kontekście filmu, który wczoraj wszedł na ekrany, bo to piosenka wykorzystana w trzecim sezonie serialu The Bear, serialu o restauracji. Tym uśmiechem przywitał państwa Sebastian Smoliński, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że wreszcie po długim, długim, długim oczekiwaniu możemy porozmawiać o filmie Bulion i inne namiętności. Bardzo się cieszę. To jest film, który chodzi za mną i ze mną od roku ponad. Tak, no bo przecież to kanańska premiera ubiegłoroczna. Tak, kanańska premiera, obejrzałem we Wrocławiu po raz pierwszy, potem z żoną poszedłem po raz drugi, bo tak lubię ten film i wreszcie po kilku przesunięciach tak wchodzimy miękko w we wczesną jesień tym właśnie filmem, myślę, że adekwatnie. To jest piękny początek tego pięknego okresu w roku. To porozmawiajmy, zanim wejdziemy w tę konkretną historię, to porozmawiajmy o osobach dramatu. Może zacznijmy od reżysera. Reżyser wietnamskiego pochodzenia, Tran Anh Hung, to jest twórca takich filmów jak Zapach Zielonej Papai czy Rykszarz, nagradzane również na festiwalach, między innymi w Wenecji. No i to jest taki jego powrót do krainy zmysłów w pewnym sensie, ten bulion i inne namiętności. Zdecydowanie myślę też, że to jest jego powrót do wielkiej formy. Zapach Zielonej Papai był wielkim hitem i odkryciem i takim filmem bardzo nieoczywistym, bo ten reżyser jest jednym z wielu, wielu tysięcy emigrantów, którzy po upadku Saigonu po prostu opuścili Wietnam. 12 lat miał wówczas, tak, kiedy przeniósł się do Francji. Zresztą to był wyczyn, jak różne filmy też pokazują, pokazujące tę historię właśnie Wietnamu po wojnie. I więc on jest takim Wietnamczykiem międzynarodowym, bardzo związanym z Francją, który w tym filmie w Papai odtworzył w sumie w studiu po prostu Wietnam, którego nie mógł pamiętać lub mógł ledwo pamiętać, prawda, takich z lat 50-tych, 60-tych. I to był wielki, wielki przebój. I on karierę z przerwami kontynuuje do dzisiaj, ale mam wrażenie, że po tych 30 latach właśnie od Papai, od sukcesu Rykszarza, nie zrobił nic równie głośnego, porywającego i spełnionego, więc to jest też ekscytujące, że wraca do nas reżyser ze świetnym dorobkiem, ale wraca jakby z filmem no też zupełnie innym od tych z lat 90. Choć oczywiście ta zmysłowość jakoś tutaj i jakieś takie zakorzenienie w tym, co jest bardzo trudno uchwytne, także poprzez ekran, choć tutaj po mistrzowsku to robi. Więc mówiłam o osobach dramatu, więc jeszcze o obsadzie wspomnijmy. Dwa nazwiska koniecznie należy wymienić. Juliette Binoche i Benoît Magimel jako ci główni bohaterowie. Ona kucharka, on krytyk kulinarny. Akcja się toczy no dawno temu. To jest końcówka XIX wieku. No i mieszkają w wielkim domu, ale cały film zaczyna się od wspaniałej sekwencji przygotowywania posiłku. I to są sekwencje, które nam w tym filmie towarzyszą, a jednocześnie ta gra emocji, namiętności, pewnej z jednej strony delikatności, a z drugiej strony no właśnie jakiejś takiej zmysłowości pomiędzy nimi, ona się toczy właśnie poprzez to gotowanie. I to jest, mam wrażenie, w tej opowieści niesamowicie pociągające. Bardzo pociągające i ja też lubię jeść, ale też bardzo lubię gotować, więc tak po prostu osobiście też ten film bardzo ze mną rezonował. Dlaczego z żoną poszedłaś też na ten film? Tak, zdecydowanie. Zresztą chciałem Patrycję wyciągnąć też. Też krytyczka filmowa Patrycja Mucha. Na jedną z kolacji właśnie, które Jakub Gutek tam organizował, które towarzyszyły filmowi. Bardzo lubimy takie rzeczy. Natomiast właśnie ten film, powiem szczerze, że miałem trochę wątpliwości, bo to jest film kostiumowy. Na zdjęciach czy plakatach widzimy właśnie no, gwiazdy francuskiego kina ubrane w te takie no, stare fatałaszki. Myślę sobie, no to może być troszkę takie, że tak powiem. Trącić myszką, tak myślałem. Natomiast właśnie od pierwszej sekwencji, która jest w sumie takim niby takim XIX-wiecznym dokumentem przygotowywania posiłku, bardzo szczegółowo, ale właśnie też z tą zmysłowością, o której mówisz, też zmysłowością, która zawiera się w dźwięku. To było bardzo ważne dla reżysera. On o tym w wywiadach wspominał, że ten dźwięk też ma pobudzać naszą wyobraźnię, to skwierczenie oleju, po prostu też to bulgotanie jest też częścią krojenia, tego spektaklu. Tak. Odgłosy. Z jednej strony mamy właśnie zupy, buliony, to co się dzieje w tych garach. Z drugiej strony mamy patelnię, smażeninę, pieczenie, wyciąganie. Także ten odgłos metalowych naczyń, które gdzieś tam się spotykają z piecem. To wszystko, ja zaraz się sama nakręcę, kiedy o tym mówię, bo to jest faktycznie coś, co się niesamowicie przenosi przez ekran. Ja wspomniałam o tym, że to jest bardzo trudna sztuka. Nie udaje się to filmowcom. Czasami tutaj się to niesamowicie udało, że my rzeczywiście w ten świat wchodzimy, a jednocześnie obserwuje się to z jakimś niesamowitym stopniem wręcz zahipnotyzowania. To, co się dzieje w tej kuchni, krojenie szczypioru, warzywa i tak dalej. No ale to też jest kwestia przygotowania. Myślę, że Juliette Binoche, która obserwowała jakiegoś słynnego szefa kuchni, przygotowując się do tej roli. Tak. Tutaj był doradca nagrodzony 3 gwiazdkami Michelena. Fantastyczna postać, ale właśnie też ten dobór aktorów, o którym wspomniałaś na początku, to też jest klucz, bo myślę sobie o The Bear, czy wielu innych filmach, które lubię, jedzeniowych, Nie przypominam sobie takiego filmu, w którym ta kwestia miłości i jedzenia byłaby tak spleciona, że w sumie właśnie każda prawie scena jest o jedzeniu, ale też jest jakoś o ich relacji, o tym, jak oni opowiadają siebie przez jedzenie i tą długą relację. To jest też ciekawa relacja, bo to nie są młodzi aktorzy, to nie są młode postaci, to jest pewna dwójka dojrzałych ludzi, właśnie żyjąca w takim, jak to się ogląda, nie wiem, w Warszawie, żyjąca w jakimś świecie fantazji, prawda? Mają mnóstwo wspaniałego jedzenia i w ogóle widać, że to no, musi być gdzieś zebrane z tych grządek francuskich i ja sobie tak wyobrażam, jak musiało smakować jedzenie w XIX wieku, bez tych wszystkich ulepszaczy i tak dalej. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. No też oni, pozaekranowo, to też jest istotny kontekst, byli parą kiedyś. Ostatni raz pod koniec XX wieku razem występowali, więc to też na poziomie jakby tych postaci, tych ikon filmowych też jest ważny występ właśnie Binoche i Marimel, więc no dużo tutaj takich składników zupełnie niezwykłych. A w sumie tak jeszcze tylko dodam jedno zdanie, że no estetyzacja jedzenia nam towarzyszy na każdym kroku, tak, prawda? No masa programów kulinarnych, masa też filmów, czy też to po prostu jak się restauracje reklamują, no jak scrollujemy Uber Eatsa, to widzimy, prawda, co cieszy oko, a co nie. Więc to jest też taki teren, na który trudno wejść i powiedzieć jakby coś świeżego, ale mam wrażenie właśnie, że poprzez taką klasyczność, prostotę, jakąś cierpliwość, no to się dzieją cuda, ja to przynajmniej tak odbieram. Tak, i ta historia się toczy oczywiście na kilku płaszczyznach, też emocjonalnych, ale niezwykle ujmująco jest przeprowadzone właśnie to, że ten sam proces gotowania to jest proces bycia razem także i proces cementowania tego, co na innych płaszczyznach między bohaterami jest, a jednocześnie cieszy oko, bo jest wspaniale sfotografowane. Także słoneczna kuchnia Eugenii to jest miejsce, w którym chce się być. No dobrze, skoro powiedziałeś już, że jedzeniowe filmy, no i generalnie jeśli chodzi o jedzenie i gotowanie, oprócz krytyki filmowej i różnych innych aktywności z tym związanych, które prowadzisz, to jest coś, co cię interesuje, to ja bym jeszcze tę rozmowę naszą o bulionie i innych namiętnościach, filmie, który już jest w kinach od wczoraj, przeprowadziła na inne tytuły, które właśnie takiego wytrychu używają, żeby poprzez gotowanie czy jedzenie opowiedzieć coś innego, coś więcej, coś ważniejszego być może. No tutaj mamy taki szlachetny kanon, prawda? W latach 80. Uczta Babet, oczywiście, film skandynawski, ale też często się wspomina o Tampopo, filmie o ramenie, też z lat 80., który japońskim, o takim trochę szalonym pastiszu gatunków, a zarazem właśnie opowieści o ramenowni. I to jest, myślę, tutaj ciekawe. Ramen już wszedł na stałe do dużych polskich miast. Też ta kategoria filmów, tak sobie pomyślałem, właśnie bulionowych. Nie ma może ich bardzo wiele, ale właśnie ta cudowność robienia takiego rosołku, prawda? W Polsce... Niby proste. A jednak. I właśnie może dlatego, że takie najbliżej duszy, najbliżej ciała, po prostu bulion, który działa świetnie w chłodny dzień i ociepla, ale też uzdrawia. W Polsce na przykład mieliśmy film Smak Fo. Taki bardzo niszowy, mam wrażenie, trochę przemknął bez echa przez polskie ekrany parę lat temu. Czy dobrze pamiętam, że to był film Mariko Bobrik? Tak jest, zgadza się. Więc też ciekawa perspektywa Japonki, tak? Tak, mieszkającej w Polsce absolwentki łódzkiej szkoły filmowej, która przyjechała z Japonii do szkoły. Zrobiła film też o wietnamskim przysmaku, więc no właśnie, też te kwestia tych bulionów, tych zup, ale też wielu innych filmów. Ja bardzo lubię film, który pewnie, myślę, że też pewnie widziałaś i może lubisz, Stanleya Tucciego, Big Night, po polsku, nie pamiętam polskiego tytułu, ale o dwóch braciach, którzy w Nowym Jorku bodajże prowadzą knajpę. No tam też dzieją się cuda, to jest też taka perełka, więc no jest sporo tych filmów. Stanley Tucci, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, stał się również osobowością internetową kulinarną i to jest... Absolutnie. Teraz myślę, że równorzędna do kariery aktorskiej, wspaniałej przecież, droga jego obecności w naszej świadomości, czy takiej publicznej obecności. Zresztą wyszła też jego książka o włoskiej Słuchałem kuchni. Jej, on czyta audiobook, bardzo fajny. Tak. Bardzo ja bym jeszcze fajny. Chciała wspomnieć o jedzeniu w animacjach, bo tutaj myślę, że warto warto wspomnieć o studiu Ghibli i tych japońskich anime od Hayao Miyazakiego między innymi, bo to na przykład jak w jedzenie właśnie jest tym krokiem do pewnego nieszczęścia w filmie Spirited Away w Krainie Bogów. Oj, tak. I to jak ta uczta tam wygląda i to w jaki sposób pokazywane jest w animacji to jedzenie, to jest bardzo interesujące i to myślę, że to Włosi i właśnie być może Japończycy i Koreańczycy wiedzą, jaka jest rola jedzenia oprócz tego, żeby nas podtrzymywać przy życiu, właśnie ta kulturotwórcza, a może nie tyle, że tylko oni wiedzą, ale oni to bardzo doceniają i dlatego myślę, że być może właśnie w tych kinematografiach jakoś to się pojawia, choć uczta Babette wspomniana przez ciebie to też wspaniała historia, dwie siostry, do których ta Babette francuska, ile dobrze pamiętam, w tej historii przybywa, taka obca w osadzie żyjącej według bardzo surowych protestanckich zasad, no i ona wprowadza pewien rodzaj szaleństwa kulinarnego właśnie, ale co za tym idzie, pewne rozluźnienie jakiegoś tam stylu życia, więc to jest tak, bardzo piękny wątek. Do cielesności, do zmysłów, ale rzeczywiście Spirited Away to jest świetny przykład i zaraz obok jest Wielkie Żarcie, film kontrkulturowy, można powiedzieć, z lat 70. No właśnie to widmo przejedzenia, tak. Prawda? To jest coś, co w jakiś zadziwiający sposób nie grozi bohaterom filmu Hunga, że oni tam planują jakieś posiłki, czasem złożone, to chyba nie jest przesada z 30 dań, tak? Wliczając, nie wiem, przystawki, jakieś tam. No właśnie, ta pierwsza sekwencja, która to jest wstęp do uczty dla przyjaciół, do Dena, który jest głównym bohaterem granym przez Benoît Magimela i właśnie powstają kolejne dania i one zostają podane i okazuje się, że to się nie kończy, że jeszcze coś, więc z jednej strony zastanawiamy się, jakbyśmy sobie poradzili z takim nadmiarem, a z drugiej strony mam wrażenie, żebyśmy sobie poradzili. Oj, myślę, że tak, taki powrót do przeszłości, żeby się tam przetransportować, byłby piękny, ale tak, rzeczywiście tam pod spodem jest ten temat też, jednak tego, że to też jest pewna rozrywka jednak elitarna, że ci panowie mają jednak te brzuszki, tak jak ja jako fan jedzenia mam. Że tym jedzeniem można zaimponować, że kogoś można nie tyle uwieść w takim pierwotnym znaczeniu tego słowa, ale również uwieść towarzysko, czy klasowo, I w pewnym sensie takie wątki też tam się pojawiają. Pojawia się pewien książę, który próbuje naszego krytyka kulinarnego, próbuje mu zaimponować. Czy to się udaje, to państwo się przekonają, kiedy pójdą do kina na bulion i inne namiętności. Tak, piękne polskie przysłowie, przez żołonek do serca, bardzo proste, banalne, ale naprawdę ten film jest piękną ilustracją tego, bo czasem może najbardziej niepozorne, najprostsze danie w odpowiednim kontekście staje się właśnie takim wyznaniem miłości. Myślę, że to jest tutaj pięknie pokazane i bardzo nieoczywisty sposób. Są osoby, które oczywiście nie są w stanie znieść tego filmu, wiadomo. Tak, jako takie nudziarstwo, prawda? Tak, tak. No co tutaj do oglądania, ale nie, myślę, że jeśli państwa zahipnotyzuje pierwszy kwadrans, to już państwo zostaną do końca pod wpływem. Bulion i inne namiętności, ten film od wczoraj w kinach, ale mając cię tutaj w studiu, nie mogę jeszcze nie zapytać o nadchodzące, być może, premiery, na które czekasz najbardziej. Mogą być i te z dużego i z małego ekranu. Okej. Czekam bardzo na drugi sezon Rozdzielenia i Shrinking. W ogóle nie wiem, to jest chyba też pewnie, chyba lepiej się znasz na telewizji, ale Apple ostatnio... Najlepiej na radio, ale na telewizji ale Apple TV, naprawdę, czekam na te ich seriale. Tak, to powiedzmy, że Rozdzielenie to jest ten serial, w którym mamy taką przedziwną sytuację, że ludzie wchodzący w progi swojego biurowca tracą pamięć o tym, co jest na zewnątrz i zajmują się tylko pracą. Wydawałoby się, że to jest idealna sytuacja, okazuje się, że jednak nie do końca. Fantastyce, takie na przecięciu w sumie, powieści o pracy, science fiction, świetnie wystylizowane, i serial Bena Stillera, tak, który nie jest jakby farsą, jest bardzo zabawny, ale też czasem taki przerażający sposób. Bardzo oczekiwany rzeczywiście ten drugi sezon, bo to jedna z tych lepszych produkcji 2000, ile dobrze pamiętam, 22 roku. A Shrinking to z kolei jest serial o terapii. O terapii. A właściwie o terapeutach. O terapeutach, takie trochę sprowadzanie ich na ziemię, nie jako figura, która siedzi zawsze w pokoju, nie wiem, z notesem lub bez, tylko po prostu ludzie, którzy mają własne swoje wtopy, problemy. Być może życiowa rola Harrisona Forda jako... Może tak być, rzeczywiście. Takiego, lekko zblazowanego, wiecznie niezadowolonego terapeuty. A z dużego ekranu tylko powiem, że dowiedziałem się, że pojawia się film Oreganie. I szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to było bardzo dobre, ale myślę, że to może to jeden z takich filmów, który bym chciał obejrzeć i zobaczyć, jak tam Amerykanie opowiadają tego prezydenta lat 80. ery Top Gun i Rambo, jaki o nim film zrobią. Bardzo ciekawa jestem w takim razie również i bardzo ci dziękuję za tych kilka tytułów, na które warto czekać i których warto wyglądać. Sebastian Smoliński, do następnego razu. Dziękuję. Tak brzmiała nagrodzona w 2010 roku Oscarem ścieżka dźwiękowa do filmu The Social Network. Ścieżka dźwiękowa autorstwa Trenta Reznora i Atticusa Rossa. In Motion to jest utwór, którego wysłuchaliśmy, a ja jeszcze mam adnotację, a właściwie przypis do naszej rozmowy z Sebastianem Smolińskim. Padł tytuł Big Night filmu ze Stanleyem Tucci'm, więc sprawdziłam, bo również tego nie pamiętałam. Ten tytuł polski to Wielkie Otwarcie. To film z 96 roku i też przyłączam się do tego polecenia. Rzucamy jeszcze okiem na to, co teraz w kinach. Film, który zbiera wspaniałe recenzje i wszyscy, którzy o nim piszą albo mówią ze mną włącznie, zwracają uwagę na to, że nie należy nic wiedzieć o tym filmie, zanim się na niego pójdzie. Więc niewiele Państwu mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić i nie zepsuć bardzo szczególnej przyjemności z oglądania tego filmu. Ten film nosi tytuł Strange Darling, a ścieżkę dźwiękową złożoną z bardzo nastrojowych piosenek napisała i zaśpiewała Zee Berg. I may be more Z-Berg, piosenka nosząca tytuł Ship in a Battle ze ścieżki dźwiękowej filmu Strange Darling. Gdyby państwo jednak, pomimo tych moich przestróg, żeby nie wiedzieć za dużo o tym filmie, gdy idzie się na niego do kina, skusili się, żeby obejrzeć zwiastun, to wtedy państwo się zorientują, że nastrojowość i delikatność, subtelność tej piosenki i ona również we wszystkich utworach, które znalazły się na płycie towarzyszącej premierze filmowi Strange Darling, występuje, jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co mamy na ekranie, bo jednak jest to historia brutalna, historia, być może moglibyśmy, trzymając się pewnego schematu, napisać, że w stylu tarantinowskim, ale J.T. Molnar, reżyser tego filmu i cała ekipa wywracają ten styl na nicę i poczynają sobie z nim jak tylko chcą, aż do finałowego zaskoczenia. I tutaj już muszę postawić kropkę, nic więcej nie mogę powiedzieć. Strange Darling. Także od wczoraj w kinach. Rozmowę z Sebastianem Smolińskim kończyliśmy również rekomendacjami serialowymi i obiecałam państwu, zapowiadając to nasze dzisiejsze spotkanie w moich mediach społecznościowych, że również pojawią się rekomendacje serialowe, bo ta jesień na małym ekranie będzie prawie tak samo intensywna jak na dużym ekranie. Otóż już na samym początku września na mały ekran z czwartym sezonem wraca znakomity serial szpiegowski pod tytułem Kulawe konie. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you failed. This slippery slope, somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again. Mick Jagger śpiewa piosenkę Strange Game, która pojawia się na napisach początkowych kolejnych odcinków serialu Kulawy Konie. Slow Horses, taki jest tytuł oryginalny i ten serial bardzo doceniany i bardzo lubiany powraca 4 września z 4. sezonem. To jest historia o takim specjalnym wydziale MI5 londyńskim, w którym znaleźli się ci, którzy podpadli, albo ci, którzy nie nadają się zdaniem szefów do tego, żeby być agentami w służbie jej królewskiej mości, a teraz już oczywiście jego królewskiej mości. No i pierwowzór powieściowy oczywiście w serii szpiegowskiej ma ten serial, ale utarło się, żeby mówić o tym serialu, że to jest serial o szpiegach przegrywach. Gary Oldman, wspaniały w roli głównej, no i pojawia się tutaj też zresztą wspaniałej obsady, może z mniej znanymi nazwiskami, także Kristin Scott Thomas, może nie w głównej roli, ale bardzo istotnej. To jest premiera i powrót z początku września, nieco dłużej, bo do 13 listopada poczekamy na serial irlandzki, 2 sezon serialu Siostry na zabój i muszę przyznać, że ten powrót wyjątkowo mnie cieszy i znowu wielkie nazwisko wykonuje piosenkę towarzyszącą napisom początkowym. To nazwisko to Harvey, PJ Harvey. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? PJ Harvey w towarzystwie Tima Phillipsa w piosence Who by Fire, oczywiście znanej z innego również wykonania, ale tutaj w tym wykonaniu pojawia się ten utwór na ścieżce dźwiękowej serialu Siostry na zabój. Oryginalny tytuł brzmi Bad Sisters. No i w dużym skrócie mogę powiedzieć, że to jest historia o siostrzanej miłości. Naprawdę, ten tytuł Bad Sisters, złe siostry w dosłownym tłumaczeniu wcale nie wskazuje na to, że między tymi siostrami coś złego się dzieje. Jeszcze jedna piosenka o serialu, który już jest dostępny prawie w całości. Serial nosi tytuł Sunny i opowiada o Amerykance w niedalekiej przyszłości, ale ta odległość czasowa jest dosyć znacząca ze względu na niedostępny nam jeszcze postęp technologiczny. Bo tutaj główna bohaterka współpracuje z domowym robotem, który jest w stanie załatwić wszystko. Jest oczywiście intryga kryminalna. To nie jest komedia bynajmniej, mimo że tak mam wrażenie zabrzmiało, kiedy powiedziałam o tym domowym robocie. Ale w roli głównej Rashida Jones, bardzo ciekawa produkcja, wciągająca i odsłaniająca z każdym kolejnym odcinkiem kolejne warstwy, a ta piosenka wdzięczna, zaraz Państwo tu usłyszą i przyznają mi zapewne rację, towarzyszy napisom początkowym. 好きよ好き好き愛してダメよ意地悪しないで愛して好きよ好き好き愛してダメよ泣かせちゃ嫌なの愛して別れの涙は嫌い悲しすぎてだからお願い一人にさせないで好きよ好き好き愛してなめよ意地悪しないで愛してキスキ愛してダメよ時計を見ないで愛して好きよ好き好き愛してダメよ気にしちゃ嫌なの愛して二人の夜は嫌い短すぎて愛してダメよ時計を見ないで愛して愛して。 Kolejne serialowe rekomendacje będą się pojawiać co środę o 10.30 w cyklu Trochę tutaj na chwilę, a my kończymy audycję Wszystko Wszędzie Teraz z zapowiedzią tego, co w przyszłym tygodniu. Cześć, nie wiem czy wiecie, ale słuchacie Trójki, wspaniałego radia, którego słucham od małego. Całej mojej rodzinie zawsze była Trójka i zawsze leciała Trójka w kuchni, kiedy mama gotowała, także Trójka to Trójka. A właśnie, no i nazywam się Eryk Kulm i bardzo was zapraszam, aby obejrzeć film Bokser. O bokserze porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka z Nicolasem Britelem. Do 15 spędzimy czas. Do usłyszenia. To promocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna. Czy Polacy wiedzieli, co ich czeka? Czy zwykli ludzie mieli świadomość nadchodzącej wojny? Czy wierzyli w zwycięstwo? Popatrzymy z perspektywy historyków i perspektywy zwykłego człowieka na 9 miesięcy 1939 roku.